اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں لیکن وہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والی ضرور کوئی ذات ہے، اور وہ اس بن دیکھی ہستی سے ڈرتے رہتے ہیں، کسی بھی غلط کام کی جانب قدم بڑھیں تو اللہ کا ڈر انہیں روک لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے معافی کا وعدہ کر رکھا ہے، اور ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں اجر عظیم سے نواز دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے گناہوں کی معافی اور بہت بڑا اجر ہے۔ سورۃ الملک۔ اللہ کا ڈر در حقیقت نیکی کی بنیاد ہے۔ جب خوف الہی دلوں سے نکل جائے تو گناہ جنم لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے پر جہاں گناہوں کی معافی کا انعام ملتا ہے، وہاں اس کے کئی دینی، دنیاوی اور روحانی فوائد بھی ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والا تنہائیوں میں اس کے خوف سے رونے والا ہوتا ہے، اور رونے سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، اور جب آدمی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے تو آنکھیں نہیں روتی بلکہ دل روتا ہے۔ ہاں، اس کا اظہار آنکھوں سے ہوتا ہے، اس لیے کہ آدمی اس وقت روتا ہے جب دل کو صدمہ پہنچے۔ جب دل دکھے، غم و الم دل کو لاحق ہوتے ہیں۔ جب غم برداشت سے باہر ہو جائیں تو دل رو پڑتا ہے، پھر یہی رنج آنسو بن کے آنسو سے ٹپکتے ہیں۔ اس کی دلیل اللہ رب العزت نے خود قرآن حکیم میں دی ہے، پھر اس کے بعد ان لوگوں کے دل سخت ہو گئے، بس وہ پتھروں کی مانند ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ بے شک پتھروں میں سے کچھ ایسے پتھر بھی ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ سورۃ البقرہ۔ اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے دل کو پتھر کے ساتھ تشبیہ دے کر پھر پتھر سے پانی بہنے اور اس کے اللہ کے خوف سے گرنے کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ ان بد نصیب لوگوں کے دل پتھر سے بھی گئے گزرے ہیں، پتھر بھی اللہ سے ڈرتا اور پھٹ پڑتا ہے۔ ہاں، مومن کا معاملہ اس کے برعکس ہے، ان کے دل ڈرتے بھی ہیں اور آنسو بھی برساتے ہیں۔ یہ دل ہی ہے جو خوف الہی کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں؟ سورۃ الحدید۔ دل کا خوف الہی سے لرز جانا ہی مومن کی علامت ہے۔ دل کا خوف الہی سے لرز جانا ہی مومن کی علامت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، مومن تو خاص وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سورۃ الانفال۔ اور لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا خوف اس وقت نکلتا ہے جب دل گناہوں کی سیاہیوں میں گھر جائیں۔ درج ذیل آیات کس قدر واضح ہیں۔ سورۃ متففین میں اللہ کا ارشاد ہے، ہرگز نہیں، بلکہ زنگ چھا گیا ہے ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے جو کچھ وہ کماتے تھے۔ سورۃ منافقون میں ارشاد ہے، بس ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب وہ نہیں سمجھتے۔ آنکھوں سے آنسو بھی اس وقت ٹپکتے ہیں جب آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، پھر وہ لوگوں سے چھپ چھپ کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تنہائیوں میں آنسوؤں کی مالا پر روتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ کے ڈر سے رونا بڑا مرغوب تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ جیسا خطبہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم وہ باتیں جان لو جن کا مجھے علم ہے تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے اور ان کی آہوزاری کی آوازیں آنے لگیں۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق. مومن کی تو ساری زندگی اللہ کی رضا کے شوق میں تڑپتے اور اس کے خوف اور پکڑ سے ڈرتے اور روتے گزرتی ہے، لیکن کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جس کے بال سفید ہو گئے، کمر جھکنے لگی، آنکھوں کا نور مدھم پڑنے لگا، مگر وہ ابھی تک گناہوں پر ڈٹا ہوا ہے. اس کا دل خوف الہی سے خالی ہے اور آنکھیں نم نہیں ہوتی. کاش وہ اپنے سر کی سفید دھوپ کو دیکھ کر عمر کے ڈوبتے ہوئے سورج کا ادراک کر سکے. اتنی لمبی عمر نے اب اس کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا جس کی موت کو اس نے اتنا مؤخر کر دیا کہ وہ 60 سال کو پہنچ گیا. صحیح بخاری کتاب الرقاق. آدمی خوف الہی سے کیوں نہیں روتا؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے کچھ اسباب ہیں. ان میں سر فہرست دنیا اور اس کے مال و اسباب کی محبت کا غالب آ جانا ہے. جب دل میں دنیا اور دنیا کی راحتوں کا سودا سما جائے، پھر خوف الہی دل سے رخصت ہو جاتا ہے. یہی سبب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا، جن کا شمار صحابہ کرام میں سے مالدار لوگوں میں ہوتا تھا. حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس افطاری کے وقت کھانا لایا گیا جبکہ آپ روزے دار تھے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے. ان کے کفن کے لیے صرف ایک چادر میسر آئی جو اتنی سی تھی کہ اس سے ان کا سر ڈھانپا جاتا تو ان کے پیر ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر کھلا رہ جاتا. اس کے بعد ہمارے لیے دنیا فراخ کر دی گئی، جو تم دیکھ رہے ہو کہ ہمیں اتنی عطا کر دی گئی ہے جو ظاہر ہے. ہم تو ڈر رہے ہیں کہ کہیں دنیا میں ہی ہمیں ہماری نیکیوں کا جلدی بدلہ تو نہیں دے دیا گیا. رونے لگ گئے، یہاں تک کہ کھانا بھی چھوڑ دیا. صحیح بخاری کتاب الجنائز. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا مال جہاد اور دینی کاموں میں ہی صرف ہوتا تھا. اس کے باوجود وہ دنیا کی فراخی اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی بے سر و سامانی کے عالم میں شہادت کو دیکھ کر گھبرا رہے ہیں، اور تعجب ہے اس آدمی پر جس پہ دنیا فراخ ہے اور دولت کا استعمال دینی کاموں کی بجائے فضول رسومات اور اینٹوں کی عمارتیں کھڑی کرنے پر ہوتا ہے، اور دل میں خوف و ڈر بھی نہیں. صحابہ کرام ایسی ہی کیفیات سے ڈرا کرتے تھے. ان میں سے کئی صحابہ رضی اللہ عنہم کی تو یہ حالت تھی کہ دل میں خوف الہی کا سمندر ہے اور تن پر چیتڑے لپٹے ہوئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے 70 اہل صفہ کو دیکھا، ان میں سے کسی کے پاس جسم کے اوپر کا پورا حصہ چھپانے کے لیے چادر نہیں تھی، کسی کے پاس نچلا دھڑ ڈھانکنے کے لیے ازار ہوتی یا چادر جسے وہ اپنی گردنوں میں باندھ لیتے. وہ کپڑا کسی کی نصف پنڈلی تک پہنچتا اور کسی کے ٹخنوں تک، بس وہ اسے اپنے ہاتھ سے اکٹھا کر کے رکھتے کہ کہیں ان کا قابل ستر حصہ اریاں نہ ہو جائے. صحیح بخاری کتاب المساجد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور ہم ایسے اعمال کرنے والے ہوں جن سے ہمارے گناہ ساتھ ساتھ ہی دھل جایا کریں.